Step on my blue suede shoes. Well, you can do it no matter what I see on my blue suede shoes. When you can turn my heart, steal my car, I drink my liquor from the North Troop job. I do anything, what you gonna do? Oh, honey, that hung on my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do it no matter what I see on my blue suede shoes. Well, blue, blue. Blue suede shoes, yeah. Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything when I see you, but I'm a blue suede shoes. Yeah. Hölgyeim és uraim, Kumár László! Köszönjük szépen! Bravo! Rock'n'roll örök és halhatatlan! Köszönjük, Lac, hogy bejöttél ide a stúdióba! Sok sikert nekem! Fél 12-kor! Hívtől indulőkbe tart! Kumár László! A jó egészséget nektek! Király! Rátok fér! Köszönjük szépen! Hálni jár belétek a plébe! A reklám van, minden van. Az Amargo Motor tudósítója jelentünk. A Margit híd Pesti lábánál leszakadt a villamos felső vezeték, a javítás délután is eltarthat. Az M1-es bevezető szakaszán 4 km hosszú kis autózik, forgalmi dugó lassítja a közlekedést. Ne lassulj le a forgalommal! Pattanj fel egy tuti Suzuki motorra, amit már a vételár 20%-ának befizetésétől elvihet. Amargo Motor, 6. kerület, Podmanicki utca 49. Amargo Motor, álomból valóság. Ismét fergeteges Skareggi Party szeptember 12-én pénteken a 3-as határhegyi hangárban. A Kókler és 17 koncert, Ska Star Sound System lemezjátszóknál Selektor Áfonya és Lippy Brown, MC Kopi és Krisha Kongán Feki. A teraszon Sunset Café 3. lemezbemutatója Jutasi Konrád Nagya Garfield. Kezdés 15 órától reggelig, tájékoztatás a www.skalanc.ini.hu a Rádió Café támogatásával. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián. Hát akkor nem tudom, meg tudunk hallgatni esetleg a kedvencünket, hol van a Luka Mackónak, szeretem. És próbáljunk esetleg, megtennétek azt nekünk, hogy egy ilyen így, tehát ahogy a DVD-ken van a Director's Cut, amikor a rendező kommentálja, hogy így elmondanátok. Így hogy mi mit jelent jó? A dalban. Én odaadom a mikrofon. Még ezt lövés mondja szerintem. Jó, oké. Okay. Meghallgathatjuk? Segíts az értelmezésben. Ott adod-e neki fejhallgatót, kérlek. És akkor mond, itt arra gondoltunk, hogy ennél a refrénnél az volt a tervünk, hogy... Az intro hogy született? Akkor... Hát az intro az úgy született, hogy az előadó, a Secret Man szokott járni ilyen vidéki kultúrházakba előadni dolgokat. Hát, és akkor vette a hangulatot, ez és ő Secret Man, végig ő énekel, aki most nincs. De miért? Kirúgtátok a bandában már? Ő volt a ti... Snowman and Snowman, Secret Man. Tehát titok ember. És hogy jó példával jár. Csak ezt ő énekli. Jár kultúrházakba? Jár kultúrházakba, és mint ahogy mondtam, vette a hangulatot. Nagyon tetszett neki, és akkor próbálta így bevezetni. Menjünk a szövegre, jó? Figyeljünk. Volt egyszer egy kis Maci, úgy hívták, hogy Husi Laci. Hogy nagyjából. Hát ez egy Maci, akinek tele volt a poszakja. És az a neve, hogy Husi Laci. Nagyon szereti a barlangokat, nagyon be akar menni. És hát muszáj volt neki keresni egyet, aztán talált. És igazából nem bent szeretleni, hanem mindig kibe akar járkálni, mert valahogy az neki bejött. És ez a kérdésért ez hogy hol van a Laka a Lackónak, hol van a Luka a Mackónak, mert mindig keresi. Mindig hol van a Luka a hol van a Laka a Lackónak? Igen, és mindig keresi. Aztán találkozott egy másik Mackóval, elküldte egy másik helyre. Hát ott... Igen, a büdöset nem szereti a Husi Laci, azért a haverját a büdös barlangba küldte be. És megyünk tovább.

Látlak, Tamás. Itt vagyok az Alkesszel. Óriási. Mi a probléma? Ne arra, hogy miért mondtad azt, hogy Alkessz? Mert egy nagy pohár sör van a kezedbe. És megpróbálod magadnak csótánynak. Hát alig maradt. Álcázni, ezt is mondd meg neki, Tamás. Alkessz, ez egy nagyon pozitív kifejezés. Várjál, add ide a mikrofon. Baci meg akar ütni. Add ide a mikrofon. Hello, hello! Kaptan az ára, betörő vár, hol az inkál? Várjál, életem interjúra, Laci. Igen. Itt van egyébként István is. Képzeljétek, hogy jött velünk ki a szigetre. Van kapcsolva a mikrofon? Köszönöm szépen. Viva plusz, meg B, meg minden. Szóval. Azt akarom kérdezni. Bia király! Hogy mindenki, akinek a korsójában ennyi sör van, az Alkessznek minősül szerintem. Mennyi ez? Alkessz szerinted egy pejoratív kifejezés? Elmagyarázom, negatív? Hát esküszöm, tudom, kimegyek én is erre a szigetre. Szóval szerintem, hát ez óriási. Miután már nem tudom, hanyadik sörtán vagyok. Szerintem az Alkessz még mindig pejoratív. Az én... Mondjuk el emberek együtt. Beszélgetnek. Szóval egymással. Tudom, hogy nem végezti a hangmérnök, vagy semmi ilyesmi iskolát, de ennek ellenére, igen, az Alkessz pejoratív kifejezésnek minősül a magyar nyelv. Köszönhetjük. Szerintem nem az. Itt a mesélj már, hogy szerinted mit jelent az Alkessz. Megszököm a Rejkótól. Mert... Tudom, hogy te vagy a riporter, de mesélj már. Jön a Laci, Elk István meg. Mert ő is akar, akar velünk beszélni. A fékbér ellenőrzés, István, most ne! Látnak! Ez borzasztó. Halló, Tomi, hol vagy? Itt vagyok, Laci. Úgy vagy azt, hogy alkoholisták, Rejkó. Az az alkoholista, az nem eszik édességet. Tomi, ez igaz. Szapsoljuk meg Rejkolt, mindenki a sziget ma este 60 ezer látogatója nevében, és itt vagyok a Tomira. Jaj, egy robogó! De hál' Istennek, milyen tökéletes itt a biztonság. Nem ütött el, köszönöm, kisasszony. Szevasz, Alkessz! Itt a Laci. Szia! Ne, neki nem esik jól, hogy Alkessznek hívod. Kórusban, mint a Beatlesben, John meg a Paul. Beszéljünk egyszerre, jó? Légy szíves, ne hívjál Alkessznek. De miért? Nem szereti. Azért, mert azt hiszem... Kifejezett büdös sör szaga van a száznak. Figyelj! Ma estére ittam már pálinkát. Igen. Sört is. Mind a kettő alkoholnak minősül. Alkessz. Nem vagyok Alkessz. Rejkó, te Alkessz vagy? Édesanyámig a nyelvbotlások ellenére is integetni. Alkoholista. Akarsz egy alkoholistával beszélni? Köszönj meg anyádnak! Szeretném megkérdezni tőled, hogy mi Laci, minősül Alkessznek a magyar nyelvben. Tamás, ugye úgy hívnak? Tamás, állj meg! Akárhogy téged! Figyelj, hagyj, drusszám! Várj, egy kicsit várj! Én drusszám is. Bemutatlak egy igazi Alkessznek. Remélem, Rekó, az Alkessz Csákesszel készül Rekó. Ez a fiú ott bent a stúdióban. Felejtsétek Robi, ezt a falit. Az Alkessz Csákesz megvan nekünk? Kész, véget. Delikát lenne, ha abszolút. Rejkó, azt hiszem már bizonyított ebben mikrofon. A témában, mondom a hallgatóknak. Köszönöm szépen. Szóval minek utána felém tartottátok a mikrofont? Tamás, tartásban. Én azt mondom, hogy az Alkessz az továbbra is félmeztelen, és ettől egy kicsit komikus. A magyar nyelvben. Szerintem nem. Megbeszéltétek? Fiú, kosárgyom 98 feliratban. Kérdezzünk meg, még valakit. Egy jelet. De várj. Kérdezzünk meg még valakit. Szerinted? A kosárgyemes fiú, parancsolj. TV-fotó. Laci vagyok. Környei Peti! Tomi vagyok, szevasz! Jó itt a szigeten? Szerinted az Alkessz az egy pejoratív kifejezés a magyar nyelvben? Most őszintén. Nem, ez... Köszönjük, kedves vendégeink! Ronald Reagan a messzi norvég napsütésben női combok közé szorult fejhangon énekelte ezt a számot. Alkessz Csákesz, undorító, Alkessz Csákesz, a viselkedés a forma bontó, Alkessz Csákesz, undorító, ja.

fény, már nyergelem a korongokat, hogy te jól vas. Én a lemezúvas. Na gyerekek, kezeket föl! Taps! Nagyon jó! Ne felejtjétek! Nézzétek, olvassátok, hallgassátok! A három kívánságot! Éljen a három kívánság! Gyerekek, a diszkó mindig nyitva áll. Mindenki bejöhet, nincsen borhatár. Aki bátor, kezdje már! Fűtörög a zene, vonat, cikázik a fény. S minden napra akadó és lágerbőtemény. Már nyergelem a korongokat, hogy te jól mulass. Én a lemezúvas. És most gyerekek, a lemez végéhez értünk. Remélem mindenkinek tetszett. És ha tetszett, rakjátok fel még egyszer. Ne féljetek, nem fogjuk el a tűz. Gyerekek, a diszkó mindig nyitva áll. Mindenki bejöhet, nincsen borhatár. Aki bátor, kezdje már! Üvörög a zene, vonat, cikázik a fény. S minden napra akadó és lágerből temény. Már nyergelem a korongokat, hogy te jól mulass. Én a lemezúvas. Én a lemezúvas. Ez úgy volt durva, ahogy volt. Dévényi TV bácsinak még a volt ez a kerabélos. Igen. Nem itt most eszembe hirtelen. Mi volt ez? Hogy volt na, az? Az a bizonyos játék. Na, mindenki ismeri. Na, tudja. Igen. Torpedó játék. Így van. Ez is egy komoly mi alkotása. Illetve hát, amit közvetítettünk, ugye idén június 20-án a Volt Folio díjkiosztó gálán is szerintem elképesztő volt Tibi bácsi. És sajnos nem voltam ott élőben. De különben én annak idején kivoltam rá, hogy milyen alapon énekel ez az ember, de mióta vannak ezek a valóságsók, és minden valóságsó szereplőnek van lemeze, rájöttem, hogy ez még tök jó. Nem? Igen, a maga nemében minden. Ilyen esetben. Alapon ő azt is közelebb áll zenéhez, mint ezek az emberek, akik viszont bejutottak a házba valamikor, és akkor onnantól kezdve hirtelen megtanultak zenélni, mindenhez értenek. Jó, de bejutni nagy dolog, na mindegy. Gégé, ilyenkor Laci és Tomi általában megkérdezi tőled, hogy de te most nem fogod megkérdezni. Milyen volt a mai műsor, ez is bizonyítja, hogy hát milyen emberek ők, úgyhogy én most nem kérdezem meg, viszont mi a kívánságod? Nem szabad megkérdezni, mert egyrészt akkor kéne ilyesmit mondanom, hogy nekem azért hiányoztak, és ez ilyen beégetne minket. Az nagyon gáz. Szóval az egész műsornak a létjogosultságottan bebukna. Nem is mondok ilyet. Helyette itt a... Azért ez meleg volt. Így a barátság meg a szerelem jegyében fogok kívánni. A barátság amiatt, mert itten a Robi akart egy Scorpion számot, és úgy döntöttem, hogy itt a barátság jegyében ezt én is szeretném. És ugye mindenkinek, aki szereti a rockzenét. És a szerelem jegyében azért, mert tök szerelmes vagyok, és ezt most már jól belemondtam az éterbe. Minden itt neki. Nem mondod. De komolyan. És ez egy ilyen vadszerelem. Nagyon állat, de komolyan. A Scorpion hozza ki a savát borsát. Most van benne valami üvölt benne a kopasz? Micsoda! Hát már hogy nem? Minden esetre én elképzelem. Vizuális típus vagyok. És Gellért Gábor elkezdett légitározni. Tombol. Nagy tertesz. Scorpion. The sun goes out, and I'm seeing breaking light. But it is falling, which is missing. So what is wrong with analysis? The bitch is hungry, she needs to tell. So give her inches and feed her. Just as storm breaks loose, just helps. can make it with someone I just